Φιληθήκαμε στο δρόμο, όχι όπως κάνουν μεγάλοι, όχι όπως κάνουν μεγάλοι, όπως κάνουν τα παιδιά. Σκέφτηκα, δεν το είπα, αλλά το έγραψα και το θυμάμαι.